aya nambari 8 katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema afaman zuyina lahusu, yule ambaye aliyepambiwa, zuyina lahu, aliyepambiwa suu amalihi, yani amali zake mbaya. Afaman zuyina lahu suu amalihi, ye yule aliyepambiwa, afaman zuyina lahu, yule aliyepambiwa amepambiwa nini? Amepambiwa suu amalihi, amali zake mbaya. Faraahu hasana, akaziona amali hizo kwamba ni njema, ni nzuri. Hasana, faraahu, akaziona amali hizo ni mbaya, lakini yeye aziona nini? Aziona hasana. Fa inna Allaha, basi hakika Allah, yudhillu man yasha, umwacha kupotea amtakaye, wayahdi man yasha, na humwongoza amtakaye. Fala tadhhabu nafsaka alayhim hasaratin, aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tadhhabu nafsaka, basi nafsi yako isitoke, yani usiokafa bure. Fala tadhhabu nafsaka, nafsi yako yani roho yako isitoke, alaihim hasaratin, kwa zile huzuni na majonzi juu yao, kiasi ambacho kila ukiwalingania wanakutukana, wanakukadhibisha, na pengine wanataka kukuua kabisa kabisa. Kwa hivyo una majonzi, isije kapelekea nafsi yako ikatoka, roho yako. Inna Allaha alimun bima yasnaun, Allah anayajua bima yasnauna, wanoyafanya. Afaman zuyina lahu, ye yule ambaye aliyepambiwa suu amalihi, amali yake mbaya, amali zake zile mbaya, akawa amepambiwa, faraahu, akaziona amali hizo hasanan, kwa maana ni amali nzuri, kitu kibaya, lakini yeye katika ufanyaji wake anahisi kwamba jambo hili ni nzuri. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, anasema fayashmulu kullu al-a'mali, yani hizi suu amali, hapa inaingia kila amali ambayo ni mbovu, ambayo ni mbaya. Mfano, sawaan kana shirki, ni mamoja kama itakuwa ile amali yake mbaya anayona nzuri ni ushirikina, au al-udwani, au wadui ala al-ghairi, au as-suluki wa fasadu al-akhlaq, tabia njema, tabia mbaya na mwendo mbaya, au ghairu dhalik. Al-muhim, fayashmul kullu al-a'mal, amali yoyote ile inaingia hapa. Kwa hiyo mtu anapokuwa afanya ushirikina, ushirikina ni mbaya, su amali, lakini yeye anauona ushirikina ni mzuri kuliko kitu chengine, ndo alozungumzwa hapa. Faraahu hasana, haoni raha mpaka ashirikishe. Maisha ya watu, ndugu zangu, yanavyokwenda hivi ni kwamba mtu anapofikia hatua jambo baya, yani analing'ang'ania mpaka alifanya, ujue kwamba huyo lile baya lile ni ameshakuwa analiona ni zuri, ni zuri. Ushirikina leo katika society zetu, mujtamaa zetu, inaonekana ni kitu cha kawaida. Sio cha kawaida, ni kwamba wao waliofanyaji ushirikina katika mujtamaa wanaona uzuri kule kufanya nini, suala la kushirikina. Inafika hatua watu wanataka kufanya jambo la kheri la ndoa, basi lazima afanye ushirikina. Kwamba bwana, hapa ndoa hii inabidi twende kwa wataalamu tukaone muda gani ni mzuri. Basi watu wanakwenda, unasemaje baba? Unajua mimi na harusi, sasa harusi yako, hebu nitajie jina la mamako. Mama yangu anaitwa Fatima, Fatima. Basi mganga ukimtajia jina tu, zile herufi zile ndo zinaanza Fatima, faute, shamsi wa zohali na nini. Baba yangu, hii harusi ukishuka tu Ijumaa ifanye. Sawa baba, mwingine alfajiri ukitoa salamu tu pale swala alfajiri basi umefanya harusi. Sasa huko watu wanaanza kupanga mipango ya holi siyo ya nini ya nini ya nini. Anakwenda mtu anaambia bwana hii harusi itakuwa siku fulani muda fulani. Sema acheni acheni. Acheni mambo yenu hayo. Harusi mimi lazima ipango saa fulani. Ushirikina umezagaa katika ndoa. Unaanza mambo mengi katika masuala ya ndoa yanamili katika nini? Ushirikina. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekuja mpaka wameona ushirikina ni kitu kizuri. Farao hasanan. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, farao hasanan ay raa suwa amalahu hasanan, kwamba mtu afikie hatua jambo lake tendo lile baya analiona jema. Hili sasa, ikiwa mtu kulewa, kuvuta bangi, kuiba, kusema urongo, yeye ndio anaona jambo jema. Hadha ashaddu ma yakunu an yakuna al-insanu ala khata'in, ni kwamba jambo hili ndilo linalopelekea mwanadamu anakuwa mara zote katika makosa. Kwa nini? Kwa sababu lile analolifanya analiona liko katika sawabu, yani liko katika hali ya usahihi, na kwamba tayari analiona nzuri. Lianna mithla hadha la yakadu yaqla'u an ghayhi, anasema Sheikh Uthaymeen, mtu wa sampuli hii ni vigumu kung'oka katika dhambi zake zile. Kwa nini? Kwa sababu tayari anajihisi kwamba yuko perfect, yuko right, na kwamba jambo lile ni zuri. Haithu innahu ya'tabiruhu sawaba, ni moja katika nukta muhimu, kwamba mtu anapojiona kwamba yuko sawa, yuko katika makosa lakini anajiona kwamba yuko sawa, na kwa ni ngumu kumtoa mtu kama huyo katika sehemu hiyo. Kama mfano watu wa maulidi, tunapiga sana watu wa maulidi. Mtu wa maulidi anahisi kwamba yeye yuko sawa, yuko sawa, na anakutolea na aya za inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallima. Aya nabii hapo, nabii kiko hapo, hai mwangalia. Sasa anajiona sasa huyo, na mara nyingi kumtoa pale na kuwa ngumu sana, kwa sababu jambo lake lile analiona nzuri na anajiona kwamba tayari yuko katika. Sasa hii ni moja katika nukta, anasema ni hatari sana mtu jambo baya akaliona jema, ni hatari sana kabisa. Anasema Sheikh katika kumalizia aya hii, kama Allah alivyosema inna Allah, hakika Allah, fa inna Allah yudhillu man yasha, umwacha kupotea. Tafsiri nzuri kwa Kiswahili ni yudhillu man yasha, yani Allah humwacha kupotea. Man yasha amtakaye, haiji tafsiri ukasema inna Allah yudhillu man yasha, yani Allah ampoteza amtakaye. Inakuwa kidogo inaleta ukakasi na kwa nini ikawa humwacha apotee amtakaye? Sheikh Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake akatoa maelezo mazuri kabisa, anasema jamani, yudhillu man yasha ni mara alaina kathiran taaliq alashya bilmashia, jambo hili tushalieleza sana. Yanapokuja mambo ambayo yanaambatanishwa na mashiatullah, yani kupenda kwa Allah, kutaka kwa Allah, jambo lolote linakuja alafu linakuja mashiatillah, yani kama hapa ilipokuja kwamba fa inna Allah yudhillu man yasha, anasema jambo hili tushaeleza huko nyuma, lakini tutalieleza tena. Nakulu tunasema hivi, inna hadhihi mashi'ata maqrunatu bil hikma, mashi'a hii insha Allah, inna Allah yudhillu man yasha, jambo hili limeambatanishwa na hikma, maqruna, limekuwa attached na hikma, pana hikma kubwa kabisa. Na ndio maana huwezi ukasema kwamba Allah anampoteza amtakaye. Hiyo haiji, hiyo tafsiri hiyo. Akasema Sheikh katika tafsiri yake kwamba inapokuja hii neno mashia, basi inakuwa inamanadishwa na alhikma. Sasa kwa upande wa mtu ambaye amepotea, sasa ndio hiyo إن الله يذل من يشاء. من الذي تقتضي الحكمة الله عز وجل أن يذله؟ كحكمة الله هبا. إذو فكرية بزوري ني ناني أمباي ألو تشغوة أبوتيفو ni Allah amechagua kukupoteza wewe au wewe mwenyewe umechagua upotevu? Mfano Allah anasema katika surah As-Saff aya nambari 5, falamma zaghu azagha Allah qulubahum, ni kwamba walipochagua kupotea Allah akazipoteza nyoyo zao. Kwa hivyo suala la kupotea ni kwamba wewe mwenyewe unachagua upotevu. Haya, Allah kufanya nini? Anakuachilia upotee. Na ndio maana tukasema fa inna Allah yudhillu man yasha, Allah humwacha kupotea amtakae. Na sio kwamba Allah anafanya nini, anampoteza mtu kwamba wewe ikawa mwenyewe unataka upotevu, halafu tena Allah basi kama una njoo kwa wewe mwenyewe ushachagua. Anasema fa idha idhlalullahi ta'ala al-'abdu fi mahallihi, kwa namtiki hiyo ushachagua upotevu, kwa Allah kukuachia kupotea, basi hii ni mahala pake. Na wadhalika bi an yakuna hadha ar-rajul la yuridu al-khayra wa innama yuridu ash-sharr, tayari mtu ashachagua shari, hataki khairi. Sasa tena Allah akumwanganize tu, wewe mwenyewe ushachagua hivyo. Wa'lam anna al-hidayata wad-dalalu imma adl wa imma fadl, ama suala la upotevu na suala la uongofu kuna vitu viwili, ima inakuwa ni ad-dalal kwa maana al-adl wadilifu, na suala la uongofu hii ni fadhila. Kivipi? Tuchukulie mfano kwamba mtu kachagua upotevu mwenyewe. Basi kama kachagua upotevu, Allah huwa anamwachia katika kupotea. Hii ni uadilifu mkubwa wa Allah. Kwa nini akung'ang'anize kwenye kheri na kati utatu? Hii ni uadilifu wake Allah. Ama ukichagua upotevu yani kheri, basi hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo upotevu ni uko uadilifu wa Allah, kwamba mtu kachagua basi Allah anamwacha. Na uongofu ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah amemfadhilisha kwamba mtu huyu katika hali hiyo. Walihadha naqul law qala qa'ilun kayfa yaj'alu Allah ta'ala hadha muhtadiyan wa hadha dhallan, inawezekana mtu anaweza akasema vipi ikiwa Allah huyu kamtawa mpotevu? Hapana, Sheikh anasema hii haikukaa sawa. Aljawab fanakul inna mana'aka ma huwa laka faqad dhalamak wa in mana'aka fadluhu fadlullahi yu'tihi man yasha. Almuhim ndo kama ile nukta ya mwanzo iliyosema, kama mtu mwenyewe kachagua upotevu, basi Allah akikunyima ule upotevu, wewe mwenyewe ushachagua, huoni kama kakufanyia dhulma? Na kama utachagua uongofu, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika hali ya fadhila zake. Almuhim kwamba Allah humwachia kupotea atakaye, na hakuna hoja ya msingi ya kusema kwamba Allah awapoteza watu. Ukifungua katika surati Insan, Allah anasema hal ata'ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kwamba mwanadamu baada ya kuumbwa kupewa masikio na kila kitu na kila kitu, tukamuongoza hadaynahu sabila. Sasa yeye atakuwa na choice, imma shakiran wa imma kafura. Akichagua wema basi sawa, alhamdulillah. Akichagua upotevu basi amejitia hasara mwenyewe. Sasa usiye kumlaumu Allah kwamba bwana Allah anamuongoza mtakaye na vile vile anampoteza mtakaye, hapana. Anasema katika sura nyingine katika imeanza mbali, mfano tu ile sura anasema alam naj'al lahu aynayni walisanan wa shafataini, kisha walisanan wahadainahu najidaini. Je, mwanadamu hatukumpa macho mawili na tukampa na ulimi na midomo miwili kisha tukamuongoza katika njia hii ya kheri na hii ya shari? Bado tutena unataka kwamba inna Allah ya Allah yadhilu man yasha. Wewe si umepewa mwongozo wewe? Ukiangalia mwanadamu anachagua mwenyewe shari, na sio kwamba Allah anampeleka katika shari. Ni kama mfano mtu ameletewa hapa, kuna glasi mbili, moja kuna maziwa na moja kuna pombe, pombe kali. Haya, chagueni hapa. Sasa mtu akaacha maziwa akaenda kuchukua pombe akaumia, halafu baadaye Allah bwana anamuongoza mtakaye na anampoteza mtakaye. Bwana mambo haendi hivyo. Wewe si umechagua mwenyewe? Washindwa na mnyama paka, mwekee glasi ya maziwa na glasi ya pombe, paka anakwenda kwenye maziwa, halafu anakwenda kumsingizia Allah anampoteza mtakaye. Ni kwamba suala la kumpoteza mtu Allah haliko, ni kwamba wewe mwenyewe umechagua nini upotevu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yudhillu man yasha, basi Allah humwachia kupotea amtakaye, wa yahdi man yasha, na humuongoza amtakaye. Fala tadhhabu nafsuka alayhim hasaratin, basi nafsi yako isitoke, yani roho yako, fala tadhhab, isitoke roho yako, alayhim hasaratin, kwa sababu ya ile huzuni ulizokuwa nazo juu yao. Kwa nini? Inna Allaha alimun bima yasnaun, hakika Allah alimun, anayajua yale ambayo wanayotenda. Tutamalizia kwa kuangalia faida katika aya hizi. Faida ni nyingi sana, lakini kuna faida moja hii tutaichukua kwa mujibu wa wakati wetu. Anasema shekhe, wa min fawaidiha al-aya, miongoni mwa faida za aya hii, wa minha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam basharun, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye ni kiumbe, ni mtu. Yataatharu bima yataatharu bihi al-bashar, kwa hivyo madhali ni kiumbe, madhali ni mtu, yeye vile vile huwa anaathirika kama wanavyoathirika wengine. Min asbabi alfarh wa asbabi alhuzn, pindi inapotokea zile sababu za furaha, wewe si unafurahi? Basi na mtume naye vile vile ni bashar, anafurahi. Ikitokea sababu ya huzuni, wewe si unahuzunika? Kwa sababu mtume ni kiumbe, ni binadamu, basi na yeye mtume alikuwa anahuzunika. Wa hadha amrun waqi', na jambo hili mbona limetuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kufurahi, yani kufurahi kweli. Akaitoa kisa hapa, hadithi hii ambayo mutafakun alaihi, Bukhari na Muslim, inasema hivi: safari moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Aisha dhata yawmin, aliingia kwa bima Aisha lakini mustabishiran tabluqu asraruhu wajhu, mustabish yani amefurahi mpaka ile furaha yake inaonekana katika uso. Nafikiri mwanadamu ukimuona tu hivi usoni, pale pale unapata jibu, huyu anafurahi au huyu kakasirishwa, ukimuona tu. Sasa mama Aisha alimuona bwana mtume anaingia, sikio uso wake yani unang'ara kwa furaha. Anasema fasaltuhu an dhalika, nikamuuliza kuhusu kulikoni, mbona leo umefurahi namna hiyo? Faqal, akasema alam tara ila mujazzari almudliji, ye huna habari? Kuna bwana mmoja anaitwa mujazzari almudliji, dakhala ala Usamata bin Zaidi wa Zaidi bin Haritha, aliingia katika nyumba ambayo yuko Osama bin Zaidi wa Zaidi bin Haritha. Huyu ni mtoto na baba yake Osama, baba yake anaitwa Zaidi, na huyu Zaidi nani? Zaidi bin Haritha. Sasa huyu bwana alipoingia, wahuma walikuwa mutakayitani yani wamilala, lakini wamejifunika shuka wameshughulika shuka kubwa kabisa. Fakadi dhaharat aqdamuhuma, shuka lile limewafunika, lakini miguu yao sehemu hizi za nyayo hizi miguu ikawa iko wazi. Ile bwana akaangalia miguu yao ile, ina maana miguu minne hapo, miwili ya mtoto mtu na miwili ya baba mtu. Mwisho akasema hivi, inna hadha al-aqdam, hakika miguu hii, ba'dhuha min ba'dhi, ba'dhuha min ba'dhi, yani ni hii kwa hii, miguu hii iko sawa, yafanana, hakuna tofauti baina miguu miwili hii na miguu miwili hii. Kisa hichi ukirudi katika sharhe, kwa maana mtume alifurahi sana, hivyo amesema maneno haya, huyu bwana anaitwa Mujazzaru Admulji, simama alifurahi sana. Kisa hiki kiko hivi, huyu bwana Osama bin Zaid ambaye baba yake ni Zaid bin Harith, Zaid bin Harith ni Mwarabu pepepe kabisa. Sasa alimuoa mwanamke ambaye alikuwa asili yake ni Mhabeshi. Alipozaliwa Osama, Osama akawa amechukua zaidi rangi ya mama yake, akawa yuko mweusi mweusi. Sasa hili likaja mitaani huko kwamba pale mzee Zaid bin Harith kapigwa, si umenielewa? Yule si mtoto wake. Kwa hiyo ndio habari zina trend kila ukipita, si mtoto wake yule bwana. Sasa Mtume SAW hili nalo alilisikia, halimpi raha, yani Zaid bin Harith yule Osama si mtoto wake, yani kali namwangaisha. Sasa alipokuja huyu bwana, huyu bwana kumbe katika zama hizo za Mtume, bwana huyu ambaye jina lake kamili ni Mujazzaru Admulji Mudlijiyu, huyu alikuwa ni mtaalamu wa kuweza kuzielezea nasaba. Nasaba anakusudia kwa maana anamwangalia mtu, anajua huyu mtoto wa mzee fulani wa kule mtaa wa kule, kamuona tu, wewe si babako mzee nani wewe, nisha kujua wewe unataka kufanya nini, wewe unataka kuda, wewe si babako fulani, wewe si babako. Sasa alikuwa mtaalamu wa kiasi hicho. Sasa huyu bwana alipoona tu zile nyayo, hajawaona watu walolala nyuso zao, akasema miguu hii mbona inafanana. Ina maana hawa, huyu baba huyu na huyu mtoto wake kweli. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndo mtume alipoingia ndani na zile habari ashazipata huko, amefurahi sana kwamba wale kiherehere wale kiherehere wameumbuka, wamekula huu, angalia mzee. Kwa hiyo Mtume SAW tupata faida kwamba ni bashar, yeye ni kiumbe, anahuzunika, anafurahi. Na aya iliyokuja innama ana basharun mithlukum, kwamba waambie kul, mimi ni mtu binadamu kama nyinyi, isipokuwa tunafautiana jambo moja tu. Aliposema ni kwamba yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, mimi na nyinyi, mimi naletewa wahi, basi nakwambieni kwamba Mola wenu ni mmoja. Hapa kuna swala moja ambalo imebidi nilitolee maelezo kuhusu huyu mwana ambaye amekwenda akaangalia miguu minne ile, na akasema hawa ni kitu hichi kimoja, hajawaona sura zao. Kwa sasa hivi kuna kitu kinaitwa DNA, teknolojia imekwenda mbali sana, kuna kitu kinaitwa DNA. Sasa nini hukumu ya mtu kufanya DNA, Muislamu akafanya DNA, yani hukumu ya DNA katika Uislamu? Maelezo ni marefu, lakini kwa ufupi ni kwamba maulama wameweka masharti muhimu katika suala la DNA. wameweka masharti, kwa maana vigezo na masharti kuzingatiwa. DNA hairuhusiwi katika Uislamu ili kubatilisha nasaba iliyothibiti kwa ndoa halali. Ndoa imefungwa halali, lakini baadaye tena huko yaliotokea na kwa DNA inakuwa kwa kweli suala la kuitumia DNA ili kubatilisha ndoa hiyo. Wakasema vile vile hairuhusiwi kwa sababu ya kuvunja familia zilizokwisha thibiti kwa ushahidi wa kisheria. Kuna familia ambayo ushahidi wa kisheria tayari, tukisema ushahidi wa kisheria tunarudi katika Qur'ani na Sunna, aya zinavyoeleza namna gani huyu ndio utakuwa babake, huyu atakuwa yake, huyu atakuwa nani wake, huyu atakuwa nani wake, aya nyingi zimekuja. Kwa hivyo DNA inapotumika sasa ili kuvunja ule udugu wa kisheria tayari Qur'ani imeshaeleza, basi hapo utakuwa haifai. Na vile vile kuitumia DNA kwa njia ambayo itakayoleta fitna na kuvunja heshima za watu, DNA ikawa inatumika kuleta farqa na kuwavunjia watu heshima. Kwa mfano, ikiwa mtoto amezaliwa ndani ya ndoa halali, basi hapo tena mkaanza masala ya DNA, nataka kuvunjia na heshima na kuleta mtafaruku tu katika ndoa. Ni halali, lakini mnaanza manake unajua, manake unajua, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza kwamba alwaladu lilfirash, mtoto ni wa kitanda. Sasa umemuoa mke, mke mweusi, wewe mweusi, mtoto kazaliwa mweupe, na pengine kazaliwa na sura ya Kichina, niho niho, mimi mwana tatuko pime DNA. Uislamu hautaki. Hautaki. Mtu umeshatoa maagizo kwamba mtoto atakayozaliwa ndani ya ndoa huyo ni wa kwako. Kwa hivyo hukumu ya DNA sio watu tukukimbilia, wala mimi tu niko nini? Ndio nini? Watoto wangu wote mtu ni mtu, mtu unajinyonga bure, kumbe sheria tayari shakukataza. DNA haifai. Lakini DNA inaweza ikatumika katika mambo yafuatayo. Kwanza, kutambua labda watoto waliopotea. Watoto wamepotea. Sasa utambuzi wao tuweza kuwafahamu watoto hawa ni wa nani, ili waweze kupelekwa katika majumba yao, katika familia zao waunganishwe. Kwa hivyo DNA inaweza kutumika katika hali hiyo. Au DNA inaweza kutumika katika kutambua maiti. Kufa watu wengi katika ajali ya barabarani, haijulikani maiti hii huyu ajuli alimbradi vurugu. Sasa watu wanajua kwamba mimi aliniaga na nilimpeleka mpaka stendi ya Makuhuli, kwa wanajua kwamba ndugu yake yumo mle katika ajali ile na kafa. Lakini yupi sasa, maiti gani akamchukua akamzike? Kwa DNA inaweza kutumika katika hali hiyo. Na vile vile DNA inaweza kutumika migogoro ya nasaba isiyokuwa na ushahidi wa ndoa, yani kwa maana hakukuwa na ndoa ile ya kihalali, basi inaweza ikatumika kwa ajili ya kwamba ili kuondosha ile ndoa. Jingine ni DNA inaweza kutumika katika masala ya jinai, kumtambua mhalifu. Mhalifu amefanya matendo lakini hajulikani ni nani. Inawezekana akawa wamekamatwa watu 20, 40, ikapigwa paredi pale, kukaguliwa, lakini bado hajulikana. Na pengine wameua. Sasa DNA inaweza ikatumika kwa ajili ya kumtambua mhalifu. Nani aloua hapa? Zikatumika hivyo. Mfano, nimeona juzi katika mtandao sehemu moja anaita Marekani California. Kuna mtu kakamatwa juzi baada ya miaka 41 aliua. Kivipi? Alimbaka mtoto wa kike ana umri kama miaka 18 alafu akamuua. Sasa siku hizo, yani miaka iliyopita, ika swala la DNA halipo, kwa hivyo ikawa haijulikani ni nani. Lakini watu wakaanza kuchukua sampuli mbalimbali wakazihifadhi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ilipokuja swala la DNA, wanasema katika zile nini, wanasema vitu vya ushahidi, usione maskari wale wanaweka tepu ile, asiye mtu asiye mtu, wanaanza kuchagua vitu sijui wanatia ndani ya kikapu vina maana. Sasa walichukua kipande cha sigara katika eneo la uhalifu, ilipokuja teknolojia ya DNA, sasa kipande kile cha sigara ndicho kikaweza kuleta ufumbuzi. Wakatafuta DNA ikajua, kumbe ndo huyu. Sasa mzee, yani huyo leo sasa ana miaka, umri wa miaka 68 sio 70, muuaji huyo kakamatwa. Nini? DNA imetumika kumtambua mhalifu. Kwa hiyo hii ni kwa faida tu ya darasa hili, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 8, tutaendelea inshallah kesho aya nambari 9. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.